rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW Serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Jest nadzieja dla Donbasu. Według mediów porozumienie w Mińsku jest już niemal gotowe. Wczoraj rolnicy zerwali rozmowy w ministerstwie. Dziś na Marka Sawickiego czekają na blokadzie jednej z dróg dojazdowych do stolicy. No ja myślę, że pan minister obudzi się. Chyba nie chce sparaliżować całej Warszawy. W cukierniach asortyment dziś bogaty. Mamy niezbitą śmietaną i stofi i z adwokatem z różą. W tłusty czwartek mowa oczywiście o pączkach. Dokument, który ma być podpisany w Mińsku, jest już uzgodniony w 80% i opowiada się za integralnością terytorialną i suwerennością Ukrainy. Tak z białoruskiej stolicy donoszą media. Rozmowy, które mają położyć kres wojnie w Donbasie, a w których biorą udział kanclerz Angela Merkel oraz prezydenci Władimir Putin, Petro Poroszenko i François Hollande, trwają już ponad 13 godzin. W Mińsku jest nasz korespondent. Dokument mający zapewnić pokój w Donbasie ma zawierać 12-13 punktów. Po podpisaniu przez przywódców Pałacu Niepodległości powinni go zaakceptować uczestnicy grupy kontaktowej, którzy rozmawiają w innym budynku rządowym. W pracach grupy kontaktowej do spraw Ukrainy biorą udział również przedstawiciele separatystów z Donbasu. Dziennikarze czekają na konferencję prasową lub oświadczenie dla prasy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A przed momentem agencja RIA Nowosti podała, że przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji zakończyli mińskie rozmowy na temat konfliktu ukraińskiego. Rolnicy stoją w ciągnikach, warszawscy kierowcy w korkach. Mamy poranek ze sporymi utrudnieniami. Protestujący rolnicy na noc pozostali na pograniczu Warszawy i miejscowości Zakręt. Policja musiała zorganizować objazdy, między innymi wałem Miedzeszyńskim, i ta ulica jest w tej chwili zupełnie zakorkowana. Rolnicy zaś czekają na ministra, liczą, że Marek Sawicki przyjedzie do nich w południe. Jakby pan minister przyjechał i nam tutaj z nami, w końcu rolnikami przecież się spotkał. Żeby zaczął z nami rozmawiać jak przedstawiciel rolnictwa, nie jak rządzący. Jak swój rolnik. No ja myślę, że pan minister obudzi się. Chyba nie chce sparaliżować całej Warszawy, że te 300 ciągniki wjedzie pod ministerstwo na wiejską. Minister Sawicki wczoraj zaprosił do siebie przedstawicieli kilkunastu organizacji rolniczych. Spotkanie opuścił już po 20 minutach tylko lider rolniczego OPZZ. Uratowany ze skrajnego wychłodzenia mały Adaś wraca do domu ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Lekarze mają go wypisać jeszcze dziś. Chłopiec pod koniec listopada wyszedł w nocy z domu babci, ubrany w samą piżamę. Gdy po kilku godzinach został odnaleziony, temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 12 stopni. W pierwszych dniach lekarze walczyli o życie dziecka, jednak Adaś z głębokiej hipotermii praktycznie wyszedł bez szwanku. On jest obecnie w stanie dużej poprawy, ale będzie wymagał dalszej rehabilitacji. Jak mówi neurolog dziecięcy Anna Świerczyńska, chłopczyk musiał od nowa uczyć się chodzić. Nadal ma też pewne, prawie niezauważalne problemy ze sprawnością rąk. Wszystko przez to, że zostały uszkodzone nerwy obwodowe. Szereg nieprawidłowości zostało stwierdzonych. No i w oparciu o to wszystko prowadziliśmy taką odpowiednią rehabilitację. Efekt jest taki, że wyjdzie na własnych nogach. Lekarze zwracają uwagę, że dwuletni chłopiec jest ewenementem na światową skalę. To najsilniejszy przypadek hipotermii na świecie, z którego udało się wyprowadzić pacjenta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeśli ktoś chce się zmieścić w statystykach, powinien dziś zjeść 2,5 pączka. Mamy tłusty czwartek, cukiernie i piekarnie pracują pełną parą, by zdążyć z zamówieniami. Jedna z sądeckich cukierni planuje upiec 14 tysięcy słodkości. Mamy maszynę, która kręci, proporcje mamy ustalone. Układamy wszystko na takich drewnianych tych. Nabijamy, tu mamy róże. Lukrujemy, obtaczamy go i to jest pocie gotowe. Mamy asortyment i z bitą śmietaną, i z tofi, i z adwokatem, z różą. Idealny pączek musi być przede wszystkim dobrze wysmażony, a każdy ma około 300 kalorii. Zwyczaj ich jedzenia w tłusty czwartek zadomowił się w Polsce w XVII wieku. Świętujemy dziś ostatki przed Wielkim Postem, przypomina etnograf Bogusława Błażewicz. Dawniej Wielki Post był traktowany dużo bardziej rygorystycznie niż teraz, także trudno dziwić się ludziom, że ten okres przed Wielkim Postem, zwłaszcza te ostatki, czyli właśnie te ostatnie dni karnawału, starali się przeżyć jak najintensywniej. Był zwyczaj, żeby jak najlepiej, jak najobficiej, jak najtłuściej sobie zjeść. Dodajmy, że pierwotnie pączki wcale nie były słodkie, było to ciasto chlebowe nadziewane słoniną i pieczone na tłuszczu. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystrzelono urządzenie o nazwie Discover. To coś w rodzaju pogodowej boi na morzu, która daleko od brzegu ostrzega, który huragan uderzy w wybrzeże, a który je ominie. Nowy amerykański satelita będzie analizował burze słoneczne i precyzyjnie ostrzegał przed ich potencjalnie groźnymi skutkami. 2, 1, 0. Discover zawiśnie w kosmicznym punkcie o nazwie L1, 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Dzięki temu zawsze będzie w tej samej odległości i od Ziemi, i od Słońca, co sprzyja obserwacjom. Satelita ma wysyłać sygnały o burzach słonecznych, które mogą od czasu do czasu zakłócać na Ziemi łączność, powodować kłopoty z nawigacją GPS, a nawet sporadycznie prowadzić do awarii dużych sieci elektrycznych. Dlatego naukowcy chcą wiedzieć o tych burzach jak najwięcej. Discover ma też wyjaśnić, dlaczego lecący w kierunku Ziemi tak zwany wiatr słoneczny, czyli strumień naładowanych cząstek, stygnie po drodze wolniej niż wynika to z obliczeń. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Fantastyczny występ PGE Skry Bełchatów w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu fazy play-off Skra rozgromiła 3-0 mistrzów Włoch Lube Kucina Treja. Ase Koresowia Rzeszów też wygrało, tyle że po dramatycznej 5-setowej walce pokonało 3-2, a w tiebreaku 17-15 Friedrichshafen. Rewanże za tydzień. Koszykarki Wisły Kanpa Kraków też wygrały w Eurolidze, pokonały 76-70 Montpellier i w tabeli grupy zajmują czwarte miejsce, ostatnie dające awans. W ostatnim meczu grupowym zmierzą się z Galatasaray. Przegrała za to Energa Toruń, która uległa 63-88 Basket Bursz. W Pucharze Europy dobrą passę podtrzymuje PGE Turów Zgorzelec. Mistrzowie Polski zwyciężyli w Hiszpanii Baloncesto Sevilla 97-76. Zagrali popisowo, najlepszym strzelcem był znowu Damian Kulik. Zupełnie nam się inaczej grało, przeszliśmy bez żadnej presji. Wiedzieliśmy, że i tak zajmiemy pierwsze miejsce w grupie. Staraliśmy się zrobić dobre wrażenie i zakończyć zwycięstwem grę w grupach. I cieszymy się, że nam się to udało i że każdy mógł pograć i każdy dożył cegiełkę do zwycięstwa. O ile Turów ma świetną pasę, ale o tyle Washington Wizards zupełnie sobie ostatnio nie radzą w NBA. Tym razem przegrali 93-95 z Toronto Raptors. Ta porażka kosztowała ich spadek na 5. miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Marcin Gortat zdobył 9 punktów i miał 8 zbiórek. W Barcelonie trochę się cieszą, a trochę nie. W półfinale Pucharu Króla Barca pokonała 3-1 Villarreal, tyle że komentatorzy narzekają i wyliczają piłkarzom błędy. Przede wszystkim ospałość i nieskuteczność gry. Gdyby Barca wykorzystała połowę szans, jakie miała na zdobycie bramki, to miałaby zapewniony udział w finale, napisał komentator sportowego Asa i przypomniał niecelny strzał Neymara z rzutu karnego. FC Barcelona i Villarreal zarzucono rozgrywkę bez emocji. Nie było zaciętej gry, która przed ponad tygodniem towarzyszyła obu drużynom podczas ligowego meczu, ubolewa komentator sportowej marki i przypomina, że gol zdobyty przez Villarreal niemal wyrównuje szanse obu drużyn na przejście do finału. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W drugim półfinale Athletic Bilbao zremisował 1-1 ze Espaniolem, a w Premier League wygrały oba Manchestery, a także Chelsea, która w przedostatniej minucie strzeliła zwycięskiego gola Evertonowi. Było 1-0. A

polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w salonie wiceminister zdrowia, pełnomocnik rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym, pani poseł Beata Małecka-Libera z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pytanie na początek do doktora nauk medycznych. Na ile pączków możemy sobie dzisiaj pozwolić w tłusty czwartek? Dzisiaj sobie możemy pozwolić. Ja jestem w ogóle zaskoczona, że tutaj nie ma na stole pączków. No bo byłam nie było jeszcze śniadania, a my staramy się żyć zdrowo. Na to, że zostanę, że będę poczęstowana. 350 kalorii. Bije się w piersi. Jeden pączek. Jeden pączek. To na ile pani sobie dzisiaj pozwoli? Ja sobie pozwolę na jeden na pewno. Ale pod warunkiem, że jutro wszyscy idziemy do parku i biegamy. Okej, okay, jesteśmy umówieni, a teraz mniej słodkie tematy. Tak protestują, się, domyślałam protestują się. Rolnicy, protestują górnicy, chcą protestować także pielęgniarki. Zaprosi je pani do Ministerstwa Zdrowia na rozmowy? Szanowni państwo, ja już zaprosiłam. Ja wprawdzie dopiero pracuję w ministerstwie kilka tygodni, ale doskonale rozumiem, że to jest bardzo ważne, to o czym pielęgniarki mówią, jakie postulaty podnoszą. Spotkałam się już zarówno z przedstawicielami związku, jak i z przedstawicielami izby pielęgniarskiej i ustaliliśmy kilka rzeczy. I powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona tym, że wczoraj ukazała się informacja, że pielęgniarki przygotowują się do protestu, do strajku, ponieważ na tych dwóch spotkaniach jednak ustaliłyśmy pewien postęp rozmów i pewien postęp w rozwiązywaniu ich problemów. I była zapowiedź kolejnego spotkania i kolejnych tak, rozmów? Tak, oczywiście. Kiedy te rozmowy się odbędą? Ja powiedziałam, że spotkamy się do końca lutego i w resorcie przygotowujemy pewne rozwiązania. Nie chcę tego nazwać jakimś wielkim projektem w tej chwili, bo on jest na etapie uzgodnień, ale jednak kilka rozwiązań bardzo konkretnych będziemy proponować pielęgniarkom. Dlatego ja osobiście jestem bardzo zaskoczona i uważam, że w ten sposób rozmowy będą o wiele trudniejsze niż wydawało mi się na początku. Bo jeżeli ja jestem zaskoczona takim stanowiskiem, mimo że umawiałyśmy się na rozmowę, to źle rokuje. Wczoraj się pojawiła informacja rzeczywiście, że w maju strajk ostrzegawczy, a we wrześniu strajk generalny. Pani zdaniem pielęgniarki mają powody do strajku? Nie, do strajku nie. A do niezadowolenia? Ja myślę, że do rozmów o rozwiązaniu pewnych kwestii tak. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych mówi, że jest za mało pielęgniarek zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia i że są do tego rażąco niskie płace. Tak, oczywiście znam doskonale te postulaty, ale oprócz tych dwóch znam jeszcze taki, który równie ważny jest dla środowiska pielęgniarek, aby pielęgniarka była w systemie, aby przy wycenach procedur były pod uwagę brane również jej kompetencje i jej zadania. I w tym kierunku my w resorcie pracujemy. Jest zgoda na to, aby rozpocząć właśnie wycenę tych produktów czy procedur medycznych i ściśle opisać rolę, zadania, kompetencje pielęgniarki. To może pani pielęgniarkom i położnym obiecać, że tak się właśnie ale stanie? Ale właśnie to powiedziałam. O tym rozmawialiśmy w trakcie tych dwóch pierwszych spotkań. Proszę pamiętać, że to były moje pierwsze spotkania, a jednak tymi tematami się zajęłam i rozmawialiśmy na ten temat. Tym bardziej w obecnym czasie, kiedy już przygotowujemy pewne rozwiązania, tym bardziej jestem zaskoczona takim stanowiskiem. To od kiedy pielęgniarki będą w systemie, jak pani mówi, w systemie wyceniającym one procedury już, medyczne? One w systemie są cały czas, prawda? Tylko, że w niektóre procedury są już wycenione, jak na przykład procedura związana z udarami, czy z intensywną terapią. Tam rzeczywiście rola i znaczenie pielęgniarki jest jasno wskazane. To od kiedy chcemy będzie powszechnie iść stosowana ta metoda? Tych procedur jest bardzo dużo. No przede wszystkim związanych ze szpitalnictwem, z hospitalizacjami. I to będzie proces, który będzie trwał, ale chcemy go rozpocząć. Jest wola z naszej strony. Oprócz tego proponujemy także inne rozwiązania. Mamy pieniądze na szkolenie pielęgniarek, nowych pielęgniarek. Chcemy zaproponować taki system kompetencyjny powiązany razem z pracodawcami. No nie chcę tutaj na antenie odkrywać wszystkich kart, ale proszę wierzyć, że naprawdę pracujemy nad tymi rozwiązaniami. Proszę odkrywać, być może to uspokoi pielęgniarki i zrezygnują ze strajku, jeśli usłyszą, że to, na co liczą, rzeczywiście będzie spełnione. Pani minister, jeden z postulatów brzmi tak. Określenie docelowego wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Stanie się to? Normy są, minimalne normy, bo takich też była mowa, nie są dobrym rozwiązaniem. Proszę pamiętać, że wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy w resorcie, szły ku temu, aby dyrektorzy, świadczeniodawcy mieli pewną dowolność, ale żeby decydowali. Ale ta dowolność sprawia, jak mówią związkowcy, że dziś na jedną pielęgniarkę przypada w niektórych szpitalach 30-40 pacjentów. Tak, wiemy, że jest i tak, i tak. Robiliśmy ankiety w szpitalach i okazuje się, że to rzeczywiście miało miejsce w niektórych szpitalach, ale na setki ankiet, które dostawaliśmy zwrotnie od dyrektorów, nie był to znaczący problem. To jaka jest średnia w Polsce? Ilu pacjentów przypada na pielęgniarkę w Polsce? To różnie. To w zależności od tego, jaka placówka, jak to jest, jak pracodawca zatrudnia i do jakich zadań też pielęgniarki są powołane. Tak więc nie mówmy o konkretnej jednej liczbie. Natomiast te rozmowy cały czas są prowadzone i dlatego jestem przekonana, że jeżeli będzie kolejne lutowe spotkanie i Ministerstwo Zdrowia przedstawi pewne rozwiązania, to taki dialog powinien trwać dalej. Kolejny postulat, wdrożenie polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych. I tu pielęgniarki mówią, że dziś w Polsce na 1000 pacjentów przypada około 5 pielęgniarek. W Niemczech na przykład, jak pokazują, 9 pielęgniarek na 1000 pacjentów. Ale jesteśmy świadomi, że tutaj wiele rzeczy trzeba poprawić. Rzeczywiście tak jest. Mamy problem z pielęgniarkami, które są już w tak zwanym średnim wieku i będzie za chwilę problem z odejściem na emerytury. Dlatego też, tak jak mówię, przygotowujemy pewne rozwiązania systemowo, kompleksowo i takie propozycje będziemy chcieli zaproponować. Mówią, że za 20 lat będzie o 100 tysięcy mniej pielęgniarek. To będzie duża wyrwa. To rzeczywiście taki scenariusz może się spełnić? Ja powiem, że wierzę w trochę inny scenariusz. Według mnie zawód pielęgniarki będzie w niedługim czasie zawodem bardzo potrzebnym i bardzo modnym zawodem, chociażby z tego względu, że mamy starzejące się społeczeństwo. Będzie wielka zmiana na rynku opiekuńczo-pielęgnacyjnym i uważam, że te pielęgniarki, które w najbliższym czasie rozpoczną szkolenie, znajdą zatrudnienie, dobre również warunki płacowe, a także naprawdę wielki szacunek i prestiż na rynku po prostu. Pytanie, czy zaczną się szkolić i uczyć, bo jeśli słyszę dzisiaj swoje koleżanki, pielęgniarki mówiące, że mediana ich zarobków wynosi 2600 zł brutto, no to pewnie się zastanawiają, czy warto. I to jest właśnie ten krok po kroku, bo najpierw chcemy wyszkolić nowe pielęgniarki, chcemy zagwarantować im miejsca pracy, a także będziemy rozmawiać o ich wynagrodzeniu. I pielęgniarki mówią, że w związku z tym, ile zarabiają, pracują w różnych miejscach, muszą mieć kilka miejsc pracy. No i tu wracamy do problemu wieloetatowości w służbie zdrowia. Pani minister, czy należy ustawowo uregulować tę sprawę i ograniczyć liczbę miejsc, w których pracują i pielęgniarki, i położne, i lekarze? Stary temat, który wraca w każdej dyskusji, jak być powinno. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby lekarze i pielęgniarki pracowały w jednym miejscu. Ewentualnie, jeżeli chcą gdzieś dodatkowo dorabiać, to popołudniami w swoich gabinetach prywatnych. Ale to jest ogromnie trudny temat. Brakuje także lekarzy, proszę pamiętać. I często jest niestety tak, że właśnie lekarze i pielęgniarki pracują na kilku etatach, żeby pogodzić te funkcje, co nie jest dobrym rozwiązaniem. A należy to ustawowo ograniczyć, wyznaczyć liczbę etatów, jak w przypadku naukowców w Polsce na przykład? Wydaje mi się, że właśnie wycena procedury medycznej do tego będzie zmierzała, że jasno zostanie pokazane, jakie jest zapotrzebowanie kadry medycznej i to właśnie specjalistów, lekarzy, ale także personelu pielęgniarskiego i pomocniczego. Pani minister, kiedy przedstawi pani projekt ustawy o zdrowiu publicznym? Wkrótce. Co to znaczy wkrótce? Panie redaktorze, na pewno pan słyszał termin postawiony przez panią premier. 2 tygodnie. To było 3 lutego. To już niebawem. Nie, to nie było. Zapowiedź pani premier z 3 lutego. Myślę, że do końca lutego będzie. A, czyli jednak nie 2 tygodnie. Ustawa. No, 2 tygodnie to byłby 13, 3 lutego, 17. W ciągu najbliższych 2 tygodni pani pełnomocnik przedstawi państwu projekt ustawy o zdrowiu publicznym, czyli efekt swojej pracy. Dobrze, nie trzymajmy się konkretnego dnia. A dlaczego? Skoro pani premier mówi, ja się trzymam. No przepraszam, mam nie wierzyć pani premier? Pani sugeruje? Ustawa jest na ukończeniu, proszę mi wierzyć. To jest wysiłek nie tylko pracy w tej chwili zespołu, który przez ostatni miesiąc pracował, ale Wynik także wielu, wielu godzin, które poświęciliśmy tej ustawie jeszcze w trakcie prac w Sejmie z ekspertami, z lekarzami, z naukowcami, z absolwentami zdrowia publicznego. I wydaje mi się, że to będzie ustawa, która jest wydyskutowana w różnych kręgach. Będzie w najbliższych dniach pokazana, proszę wierzyć. Tracimy na tym, że nie mamy takiej ustawy? Myślę, że tracimy, dlatego że po pierwsze w tej chwili mamy sytuację oto taką, że przede wszystkim nasza uwaga jest skierowana na chorobę i robimy wszystko i słusznie, żeby tych ludzi przywracać do zdrowia. Niemniej jednak proszę pamiętać, że zdrowie publiczne tym różni się, że jest ukierunkowane na całe społeczeństwo, jest dedykowane społeczeństwu. A więc mówimy o wzmacnianiu zdrowia, o tym, żebyśmy zmniejszali zachorowalność, o tym, żeby była mniejsza liczba przedwczesnych zgonów. I to wszystko jest możliwe przy wysiłku wzajemnym społeczeństwa i wsparcia rządu. To jeśli jest tak, jak pani mówi, że tracimy, to dlaczego przez już ponad 7 lat rządów Platformy Obywatelskiej tej ustawy nie było i rząd Platformy Obywatelskiej pozwalał na to, żebyśmy tracili? Ale jej nie było nie tylko przez ostatnie 7 lat, jej nie było przez ostatnie 20 lat. Mam w tym studiu przedstawiciela koalicji PO-PSL. Pytam przedstawicielkę tej koalicji. Mówiliśmy zawsze tylko o problemach związanych z chorobą. Dlaczego? Ponieważ medycyna przez wiele lat niestety wymagała wielu działań naprawczych. Medycyna naprawcza, kliniczna. Kierowaliśmy wysiłki tam, ponieważ nie było sprzętu, nie było infrastruktury, nie było leków. To był olbrzymi problem i wyzwanie. Donald Tusk był za mało wrażliwy na ten problem, żeby dać się przekonać, że ta ustawa jest potrzebna? Nie wiem, czy był za mało wrażliwy, ale były pewnie inne, ważniejsze wyzwania. Natomiast teraz jest bardzo dobry, fantastyczny moment, że pani premier była również ministrem zdrowia, ma świadomość tego, co to jest zdrowie publiczne, jak mało kto. Czyli pan premier nie miał świadomości, co to jest zdrowie publiczne, pan premier Tusk? Pani premier ma na pewno większą. To kiedy projektem zajmie się rząd? Konsultacje społeczne jeszcze przed nami. Ja bardzo bym chciała, żeby się odbyła dyskusja społeczna, żeby wszelkie gremia, nie tylko eksperckie i naukowe, ale także organizacje pozarządowe, samorządy, żeby wszystkie te osoby mogły spokojnie się wypowiedzieć i po dyskusji dopiero przedstawimy projekt rządu. To jeśli rząd po konsultacjach, to parlament zdąży się tą ustawą zająć jeszcze w tej kadencji. Tak, będę robiła wszystko, żeby tak się stało. A co ta ustawa tak naprawdę nam da? Gdyby pani miała krótko wytłumaczyć Polakowi, co się stanie? Dlaczego nie będziemy już tracić? To co ta ustawa wprowadzi przede wszystkim? Żyjemy dłużej. Chcę, żebyśmy żyli zdrowiej. To po pierwsze. Chcemy zmniejszyć liczbę zachorowalności. Chcemy zmniejszyć liczbę wczesnych zgonów. I to ta ustawa zapewni? Znaczy ustawa w sensie zapisów, artykułów nie. Ale jeżeli to będziemy ją wdrażać, no jakie właśnie, to będą zapisy? Właśnie chcę powiedzieć, jeżeli ją konsekwentnie będziemy wdrażać, jeżeli skonsolidujemy wszelkie siły, jeżeli będzie wsparcie ze strony rządu i będą działania oddolne, bo tam ta ustawa będzie przede wszystkim działała, czyli samorządy, organizacje, szkoły, edukacja, na pewno efekt będzie. Ale to znaczy, że ta ustawa da więcej uprawnień samorządom, czy da więcej uprawnień Ministerstwu Zdrowia? Nie. To nie jest ustawa, która będzie nakazywała, która będzie działała z punktu widzenia instytucjonalnego. To jest ustawa, która będzie wskazywała kierunki działań, priorytety strategiczne dla zdrowia, a także wspierała wszelkie działania, które są w samorządach, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach, które działają na rzecz zdrowia. Wiceminister zdrowia, pełnomocnik rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym, Beata Małecka-Libera. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, smacznego. Marcin Zaworski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Cafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż, jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl. Co tydzień coś nowego. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Sprzeczne doniesienia z Mińska. Na razie brak dobrych wieści. Rosyjskie warunki są nie do zaakceptowania, powiedział przed chwilą agencji AFP prezydent Petro Poroszenko. Ponad pół doby trwały rozmowy przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji w sprawie rozwiązania konfliktu w Donbasie. Wcześniej światowe agencje podawały, że porozumienie jest już niemal uzgodnione, a przerwanie ognia ma nastąpić w ciągu najbliższych dwóch dni. Do ustaleń z Mińska będziemy wracać w kolejnych serwisach. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ogłosił już wczoraj strajk ostrzegawczy. W maju, a we wrześniu strajk generalny. Tym harmonogramem rozczarowana jest pełnomocnik rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Beata Małecka-Libera przed chwilą w salonie politycznym Trójki mówiła, że już spotykała się z pielęgniarkami. Spotkałam się już zarówno z przedstawicielami związku, jak i z przedstawicielami izby pielęgniarskiej. I ustaliliśmy kilka rzeczy. I powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona tym, że wczoraj ukazała się informacja, że pielęgniarki przygotowują się do protestu, do strajku, ponieważ na tych dwóch spotkaniach jednak ustaliłyśmy pewien postęp rozmów. No, ogłoszenie strajku nie ułatwi negocjacji, podsumowała minister Małecka-Libera w Trójce. Bez porozumienia w rozmowach w sprawie Grecji ministrowie finansów państw strefy euro obradowali w Brukseli do późnych godzin nocnych, co zrobić z długiem Aten. I... Zrobiliśmy pewne postępy, wiemy więcej o swoich wzajemnych stanowiskach, ale wciąż nie na tyle duże, by uzgodnić wspólne wnioski, które są konieczne do wydania wspólnego oświadczenia. Poinformował szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem, rozmowy mają być kontynuowane w poniedziałek. Czy funkcjonariusza publicznego można znieważyć niepublicznie? Tę sprawę zbada dziś Trybunał Konstytucyjny. Skargę złożył pewien radny, który 4 lata temu został skazany za znieważenie wójta w sytuacji sam na sam. Ten przyznaje, że wprawdzie padły słowa, nazwijmy to, uznane powszechnie za obelżywe, ale stało się to bez świadków. Do skargi radnego przyłączyła się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sejm i prokurator generalny z kolei wnoszą o uznanie kwestionowanego zapisu za zgodny z konstytucją. W skrócie to tyle. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 9. Teraz o pogodzie, ale wcześniej jeszcze po poprzedniej prognozie. Dzień dobry, Piotr się kłania z Wrocławia. Chciałbym króciutko tylko nanieść poprawkę do prognozy pogody, którą tam pan redaktor przed chwilą powiedział. We Wrocławiu już żadnych zachmurzeń nie ma, jest piękne, cudowne niebo, błękitne i 3 stopnie plus. Także dziękuję pięknie, pozdrawiam, miłego dnia życzę. My także dziękujemy, nanosimy poprawkę. Dziś na północy kraju pochmurno, na południu możliwe rozpogodzenia, a także piękne niebo, jak słyszymy, we Wrocławiu już jest. Które w dzień te rozpogodzenia? One obejmą także krańce zachodnie. Wiatr słaby, ciśnienie spada, temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, 3 w Warszawie, Piotrkowie, Grudziądzu i Krośnie, 5 w Międzyzdrojach i Bielsku-Białej, a w najcieplejszym momencie dnia plus 7 we Wrocławiu. To najcieplejsze miejsce. W tej chwili 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Spotkanie z komentatorami to już całkiem niedługo, za 3,5 minuty. Ale teraz wrócimy jeszcze do sprawy, o której mówiliśmy przed ósmą, a mówiliśmy o chipach wszczepionych ludziom. Większość z nas na pewno już zauważyła, że po logowaniu się do jednej z głównych przeglądarek w naszych smartfonach bardzo często włącza nam się GPS. To nic innego jak pozycjonowanie nas. Tak samo pozycjonowanie na przykład tego, co przeglądamy też w tej przeglądarce na komputerze i kierowanie, profilowanie usług i reklam, które do nas trafiają. Tak naprawdę to wszystko zmierza do pełnej kontroli niestety. Polecam Państwu, jeżeli chcecie, film Zeitgeist, który może jest troszeczkę przerysowany, ale zawiera bardzo prawdziwych elementów. Chip jest jednym z elementów właśnie niestety tej naszej kontroli. 227 trójek to numer telefonu, zapraszamy. Studio goście i Agnieszka Stępień. A goście to Aleksandra Pawlicka z Newsweeka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Reszka, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. No i gorąco się zrobiło. Pół godziny temu pojawiła się informacja, że w Mińsku zakończyły się rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy, ale teraz napływają sprzeczne doniesienia z jednej strony, że w ciągu 48 godzin będzie zawieszenie broni. Z drugiej prezydent Poroszenko dla AFP mówi, nie ma dobrych wiadomości. Warunki postawione przez Rosję są nie do zaakceptowania. RIA Nowosti podaje to samo, że proces negocjacyjny trwa, mówi też jeszcze Poroszenko. Reuters, nie jest jasne, czy rozmowy się zakończyły, a służby prasowe Kremla, negocjacje cały czas trwają. O czym to może świadczyć? No, jest chyba ciężko. Aleksandra Pawlicka. No ciężko jest i to wiemy nie od dzisiaj, nie od tych informacji. Te rozmowy toczyły się kilkanaście godzin, całą noc. 14 godzin. Więc wszyscy mieli nadzieję, że skoro tak długo się toczą, skoro wszyscy próbują coś wynegocjować i to zmierza w tym kierunku, bo gdyby mieli przyjść i powiedzieć sobie każdy, że mają takie stanowisko i ani kroku dalej, no to rozeszliby się pewnie po godzinie czy po dwóch. Więc wszyscy mieli nadzieję, że coś się z tych rozmów wykluje, a wszyscy też mają świadomość, że nawet najgorsze porozumienie, czy też deklaracja jest lepsza niż ostrzenie noży i rozlew krwi. I chyba tutaj, znaczy tu jest jakby klucz tych spotkań i to wielkie oczekiwanie, że jednak coś zostanie wypracowane. Tutaj mamy kolejną informację. Interfax Ukraina podało, że rozmowy w Mińsku wznowiono, że przywódcy Niemiec, Francji, Rosji, Ukrainy kontynuują te rozmowy. Wcześniej dziennikarze widzieli, jak z sali obrad wychodził najpierw prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, następnie prezydent Rosji Putin. Źródło w delegacji ukraińskiej powiadomiło, że prezydenci wrócili do rozmów. Dodało, że Poroszenko wyszedł porozmawiać przez telefon. No to znaczy, że jest wola, żeby coś osiągnąć, coś wypracować, jakiś dokument stworzyć. A potem następny krok, który jest niezwykle istotny, jak mówi profesor Rotfeld, który zna się na polityce zagranicznej, jak niewiele osób w tym kraju, to jest bardzo twarde i konsekwentne wypracowanie mechanizmów, które pozwolą wyegzekwować to, co zostanie wynegocjowane jako porozumienie między stronami. Pojawiają się nieoficjalne wiadomości, że miałoby to zawieszenie broni być od soboty, że polegałoby ono na stworzeniu strefy buforowej, że na wycofaniu artylerii. No to jest powrót do tego, co było we wrześniu i z czasem przestało być przestrzegane. To znaczy, że cofamy się o ileś tam kilometrów i starałem się nie strzelać do siebie. Być może te 14-godzinne rozmowy, które jeszcze będą trwały, zakończą się takim porozumieniem, takim remisem. To znaczy nie strzelamy do siebie i zaczynamy rozmawiać co dalej, bo trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkie problemy rozwiązano już teraz. Na przykład to, żeby Ukraina zgodziła się nie kontrolować granicy z Rosją. Właśnie tam jest mnóstwo takich pytań dotyczących statusu tych terenów, prawda? Właśnie kontroli granicy pomiędzy separatystami a Rosją. Co to znaczy utrzymywać integralność terytorialną kraju, jeżeli się nie kontroluje swojej własnej granicy? Przez tą granicę nie wiadomo co. W zasadzie to już wiadomo, co napływa, bo broń, żołnierze. Co to znaczy, że ma się integralność terytorialną kraju, kiedy nie ma się wpływu na to, co się w dwóch rejonach tego kraju dzieje. Wobec czego tych takich przeszkód, żeby się dogadać, jest mnóstwo. No ale rozumiem, że nawet samo zawieszenie broni będzie jakimś postępem, choć oczywiście jedni i drudzy będą krytykowani. Myślę, że prezydent Poroszenko tak sobie myśli, jak ja wrócę, to co ja powiem. Tak? Znaczy, myślę, że też najważniejsze jest to, że jeżeli nawet to będzie tylko zawieszenie broni, to jest też aż zawieszenie broni, pod warunkiem, że ono nie będzie na papierze, że ono będzie rzeczywiste wcielenie. Ale to zawieszenie pod jakimiś warunkami, które, jak mówi prezydent to Poroszenko. To prawda, tylko trzeba od czegoś zaczynać, a poza tym zawsze kompromis zakłada, że każda ze stron trochę ustępuje i że tworzy się przestrzeń do kolejnych rozmów. Znaczy jednak historia po II wojnie światowej to jest historia olbrzymiego rozwoju dyplomacji. Owszem, mamy na całym świecie mnóstwo konfliktów, także w Europie mieliśmy bardzo poważne konflikty wojenne już w latach 90. ubiegłego wieku, ale jednak sposób negocjacji, sposób wypracowywania różnych rozwiązań na drodze bardziej pokojowej niż wojennej, to jest osiągnięcie poważne ostatnich lat. I mam nadzieję, że jednak w sprawie konfliktu ukraińskiego przeważy ten sposób rozmów i rozwiązywania, a nie czołgi i broń przeciwpancerna. Pan Paweł Reszka. Wiecie, to też nie jest takie proste, bo jak ja tam byłem niedawno na... A to wiadomo, że to nie jest proste. To jest bardzo trudne. Dawno na wschodzie patrzyłem, jak to się rozwija. To wtedy teoretycznie to zawieszenie broni obowiązywało. i to, że oni powinni być oddaleni od siebie na jakieś tam kilometrów. No ale oczywiście tyle metalu, ile tam świstało przez cały czas, no to setki kilogramów można było liczyć. I to jest tak, że separatyści, mi się wydaje, nie kontrolują tego wszystkiego, co się dzieje na ich terenie, a ukraińska armia, czy te ochotnicze bataliony, które już są tam na miejscu, też są bardzo mocno zdeterminowane, żeby nie powtórzyć sytuacji Krymu. Mi mówiono, że tak jak na Krymie, to już nie będzie. Jak oni będą do nas strzelali, to my będziemy odpowiadali ogniem. I być może jest tak, że jak przyjadą przywódcy i powiedzą, słuchajcie, no to teraz jest już koniec, no to pytanie, czy zostaną posłuchani, no jeżeli ten koniec będzie tylko taki papierowy, czy to można zadekretować z góry. No teraz możemy tylko spekulować. Na razie jedyna, wydaje się, pewna informacja to, że rozmowy trwają. A chciałam tylko jeszcze dodać, że mówimy tutaj o konflikcie, żeby nie mówić o wojnie, tak? No bo jakby ciągle się jeszcze unika tego słowa, ale to jest konflikt, w którym giną głównie ofiary cywilne. I to jest też jakby straszny ból. Tam mówi się dzisiaj o 50 tysiącach Ukraińców, którzy zginęli w ciągu tego trwania tego konfliktu, czyli właściwie w ciągu roku. To rozmowy jest bardzo dużo. O rozwiązaniu tego konfliktu trwają. Jedyna pewna w tej chwili informacja. Wróćmy jeszcze do spraw polskich, do wczorajszych rozmów w Ministerstwie Rolnictwa z protestującymi rolnikami. Przedstawiciele części organizacji rolniczych zostali w ministerstwie. Minister Sawicki mówił, że 17 związków zostali. Sławomir Izdebski, przywódca obecnych protestów, po 20 minutach wyszedł. I jak państwo sądzą, czy Izdebskiemu rzeczywiście zależy na porozumieniu i rozwiązaniu problemów rolników, czy bardziej wypromowaniu własnej osoby? Ja byłem wczoraj przed Ministerstwem Rolnictwa i powiem, co widziałem. Widziałem 150 osób krzyczących, śpiewających, przemawiających. To hymn, to takie dyskotekowe piosenki zespołu Ich Troje, 19 policjantów, którzy chronili ministerstwa, oraz 4 autobusy i 4 mikrobusy zaparkowane przy ulicy Książęcej. No dobrze, a rola szefa całego. Znaczy, jeżeli idzie się na rozmowę i wychodzi po 20 minutach, to chyba nie ma się woli rozmawiania. Tak, no, mi się, tak wydaje, się wydaje, zwłaszcza, na pierwszy rzut oka. Zwłaszcza, że wszyscy inni, którzy przyszli na te rozmowy, zostali i próbowali rozmawiać. Akurat minister Sawicki oczywiście jest takim łatwym celem, no bo Izdebski mówi, a jak pan tutaj nas nie poprze i nie zrozumie, no to znaczy, że pan nie jest z rolnikami i PSL tylko grzeje swoje stołki. Tylko mu zależy na władzy, a nie na rolnikach. Oczywiście, że Izdebski marzy o tym, żeby zostać nowym Leperem, robić marsze gwiaździste, wysypywać ziarno na tory i po prostu dzięki temu dostać i wprowadzić swoich ludzi na wiejską. Natomiast czy to jest działanie rzeczywiście... Prowadzić swoich ludzi czy siebie bardziej? No siebie, no ale oczywiście no, nie wejdzie jeden człowiek, tak? No więc chodzi o to, żeby zbudował siłę albo stworzył wydarzenie, które go wyniesie politycznie i da mu mandat w Sejmie. Ja przypomnę, że wczoraj mieliśmy ten marsz gwiaździsty, który no, zakończył się rzeczywiście tak, że go nie było. Że mamy tylko jedną kolumnę z jednej strony. Pytanie o realną siłę pana Izdebskiego. Czy to jest siła taka, że on ma tych rolników i może zorganizować marsz gwiaździsty? Czy to jest to, że promuje się w mediach? Że jego siłą jest to, że pokazuje się w mediach i mówi, jak to jest bardzo, jak bardzo jest radykalny. Oczywiście pan Izdebski, który był 2 miesiące temu mało znany, dzisiaj jest w informacjach co godzinę. Czyli no, bardziej chodzi o to. Powiem wam tylko, że Andrzej Leper, kiedyś święty pamięć, że Andrzej Leper zwierzał się dziennikarzom czasami z tego, jak organizował te marsze gwiaździste. Mówił, że po prostu pokazywał się w mediach i mówił, że stoimy ukryci w lasach i no 72 kolumny idą na Warszawę. I tak mówił, że wszyscy uwierzyli mu w końcu. Tak, i został wicemarszałkiem Sejmu. Mówi, że jest uczniem Andrzeja Lepera, więc być może właśnie stąd inspiracja. Jeszcze tylko zdanie o rozmowach w Mińsku. Reuters podaje, że liderzy Ukrainy, Rosji, Niemiec, Francji podpiszą wspólny dokument, ale to też jeszcze nie jest pewna wiadomość. Bardzo dziękuję. Aleksandra Pawlicka, Newsweek, i Paweł Reszka, Tygodnik Powszechny. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia, a z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum. I nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. A, tak się mówi, nie stało się nic, nie stało się nic, proszę pana, a potem o, takie konsekwencje i to jest ten moment, w którym jednak się coś stanie, wie pan? Co się stanie? Zakończymy mecz szachowy. To jest ten moment, w którym kończymy mecz szachowy. Bo sytuacja jest taka, że po wczorajszym posunięciu, a wczoraj audycja popołudniowa, właściwie Biały Król zawezwał wszystkich do siebie. Tak. No i takie to było posunięcie. I po tym, co się wydarzyło wczoraj, gdybyśmy my dziś rano hetmanem na G1, to już jest mat. Na G1 to oczywiście, proszę pana. To już jest mat. Ale tego teraz nie zrobimy. Byłem na G1, proszę pana, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Naprawdę. Ale tego nie zrobimy, ponieważ dostaliśmy, jak wczoraj mówiłem, list z audycji popołudniowej. Tak. Z adnotacją otworzyć przed 9:00 i to jest ten moment, w którym to zrobimy, drogi panie. To jest list, taki zwinięty. Tak, trąbę był zwinięty. Papier sztywny, wie pan, bo to jest papier jaki? Jakie piękne pisemko, proszę pana. Sztywny. Tak. Do tego jest dołączona płyta kompaktowa. Zaraz zobaczymy, co tam jest. I tu jest tak. Drodzy przyjaciele, doszliśmy do trudnego momentu. A coś niewyraźnie piszą, tak? Mociun, panie. Me wezwanie. I teraz, o, jest na końcu najważniejsze. Wszystko, co chcielibyśmy wam powiedzieć, znajduje się w tym oto krótkim fragmencie znanego filmu o dzielnych rycerzach. Aha, czyli że tu na tej płycie to chyba jest, to teraz... To pokażemy państwu. To my pokażemy za chwilę. Urywki. Urywki z rozrywki. Idę, płytę włożę, a pan tu... A ja będę mówił. Pan się rozgości. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Jak wszyscy wiemy, trwa rozgrywka, właściwie nie trwa już, bo jak słyszę, została prawdopodobnie zakończona rozgrywka szachowa. I myślę, że to jest dobry moment, żeby parę słów powiedzieć o historii szachów w ogóle. Początkowo gra w szachy była bardzo krwawa. Nie stosowano szachownicy ani pionów i figur, tylko po prostu łomotano się pięściami do krwi. Następnie, kiedy chłód jaskiń zastąpiły domy, szachy stały się łagodniejsze z powodu ograniczonego metrażu. Jak wiemy, kolebką szachów są Indie. Nie znano jeszcze wówczas szachownicy, a jedynie piony i figury. Często zdarzało się, że fakir kładł się na ustawionych do rozgrywki pionach i uniemożliwiał rozgrywkę. Hinduski mędrzec Nogi Mahore wpadł na pomysł zastosowania podkładki umożliwiającej przenoszenie ustawionych pionów w razie wizyty fakira. Z początku szachownica była cała biała. Nie ułatwiało to gry, zwłaszcza że wszystkie piony i figury też były jednej barwy, czyli czarne. Potem biali misjonarze, którzy zainteresowali się tą grą, wprowadzili podział na figury w dwóch barwach, białej i czarnej. Wciąż jednak pozostawał do rozwiązania problem zupełnie białej szachownicy. Z pomocą przyszło wprowadzenie praw człowieka. Od tego czasu szachownica była już czarno-biała. Podobnie jak klawiatura fortepianu, początkowo biała, zmieniła się wraz ze wzrostem świadomości społecznej, jak podkreśla znawca historii fortepianu Wiktor Borge. Ewoluowały także zasady gry. Początkowo przegrywał ten, który nie miał siły się już podnieść. Następnie po wprowadzeniu pionów i figur wprowadzono okrzyki sygnalizujące posunięcia. Szachy stały się grą bardzo hałaśliwą. Uporczywy hałas utrudniał skupienie się, więc wyeliminowano okrzyki na rzecz pojedynczych uderzeń miecza po każdym ruchu. Bardzo wysoka śmiertelność wśród szachistów szybko spowodowała usunięcie miecza z rozgrywki i zastąpienie go zegarem, który się uderza zamiast przeciwnika. No i tak w ogromnym skrócie wygląda historia gry w szachy. Gry tej dotyczy, jak każdej innej, zasada. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala i dlatego można przypuszczać, że drużyna poranka wygra. Szachmat się z państwem. Bardzo się z panem też. No i to jest ten moment. Już mamy przygotowany ten fragment filmu o dzielnych rycerzach, honorowych zresztą też. Tak. I gdyby był pan łaskaw założyć słuchawki, to będzie pan słyszał wtedy nawet. I widział? Tak, nie. Musi pan sobie to wszystko wyobrazić. Tak. To jest ten film o dzielnych wojach. Co oni nam chcą powiedzieć? Hello, the White King. Witaj, biały królu. Hi, my black friend of the morning. Witaj, czarny przyjacielu z poranka. What a beautiful piękny day. Piękny dzień. The morning is beautiful. Poranek piękny, ale po południu ma padać. Can you see? Widzisz te wieże? Over there? Nothing but ruins. Same ruiny. Exactly. No właśnie. I have a proposal. Mam dla ciebie propozycję. Me too. Ja dla ciebie też. Give up. Poddaj się. I just wanted to. Chciałem ci zaproponować to samo, ale okej, byłeś pierwszy. I give up. Poddaję się. It's a pity so late. Szkoda, że tak późno. Gdybyś czytał komentarze na Facebooku, poddałbyś się już dawno. But I don't have the Ale ja nie mam Facebooka. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. How about a little revenge? Może rewanż? I was thinking about it too. Też o tym myślałem. Słońce przytuli nas do... Poddali się, wie pan? Wiem, ale proszę pana, to zupełnie brzmiało jak G1. Naprawdę? Byłem raz i identycznie było. Wygraliśmy. Pamięta pan, jak pan kiedyś niechcący odpalił szampana? Tak. Może pan teraz znowu. Bardzo proszę. Proszę bardzo. No zuch. Poszło. Poszło. Może jakieś owacje by się pojawiły. Brawo. Tak kończy się rozgrywka popołudnie kontra poranek. Wygraliśmy. No, dziękujemy za szlachetną rywalizację. G1, proszę pana. Wie pan, o co założyliśmy się w czasie tego meczu? Nie wiem. Drużyna przegrana pomaga w audycji przeciwnika. Kawa, herbata, ciasta. A, rozumiem, masowanie. W poniedziałek czekamy na Roberta Kantereita od 6:00, a my mówimy ja do usłyszenia. Przyjdę zobaczyć. Zofia Kruszewska, Walipowicz i Marcin Łukawski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte.